po' nervosa tassia la ragazza, dalla cabina non sava uscir, e mentre il cuor le batteva da pazza, poi l'altro deparve così. Να θέσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι των κερδών. 6, 7, 8 cosa mai avevo indosso. Και όχι των κερδών. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini che si è messa quest'oggi per me. Να αρνηθούμε την αυταρχική ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης και τη συρρήκνωση της δημοκρατίας. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini e in cabina voleva restar. Να θέσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι των κερδών. Όλα αυτά είναι στόχοι, δεν είναι πεπραγμένα. Θα προσπαθήσουμε να θέσουμε, αυτό το τελευταίο πάρα πολύ ωραίο στόχος, το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι των κερδών. Μα το χρηματοπιστωτικό υπάρχει επειδή υπάρχει το κέρδος. Αν του κόψει το κέρδος, δεν υπάρχει, δεν έχει λόγο να υπάρχει για την κοινωνία ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η κοινωνία θέλει άλλα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα άλλα. Ο ένας κοιτάει στο βορρά, ο άλλος στο νότο. Πουθενά δεν συμπίπτουν παρά μόνο η συμπίεση της κοινωνίας να ευνοήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τέλος πάντων, αυτά είναι λεπτομέρειες. Το τραγούδι που ο Ροσμπικίνη, θα το ακούσουμε και στην ελληνική εκδοχή, αν προσέξετε στο ρεφρέν του, λέει και σε μέσα. Και σε μέσα, γι' αυτό το βάλαμε, επειδή ταιριάζει με αυτά που ακούμε από τους νυν πρωθυπουργούς. Βέβαια, αυτά τα έχει πει πριν γίνει πρωθυπουργός. Τι ακριβώς θα γίνει τις επόμενες μέρες, τώρα που στείλαμε και άλλες τρεις ακόμη σελίδες, α4 μάλλον, προστίθεται στις 47 τις προηγούμενες και έτσι έχουν μια πληρέστερη εικόνα οι Ευρωπαίοι, και από εκεί, από αυτές τις σελίδες, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Η τύχη ενός λαού τυλιγμένη σε κόλλες α4 όμως, που πάνε και έρχονται μεταξύ Αθήνας και Βρυξελών. Πόσο καλή μπορεί να είναι μια τύχη, πόσο τυχερός μπορεί να είναι ένας λαός όταν περιμένει, αναμένει, με κομμένη ή όχι την ανάσα, για το αποτέλεσμα που συμπεριλαμβάνεται μέσα σε σελίδες α4 μιας διαπραγμάτευσης που γίνεται σε γραφεία με γκάγκστερ, όπως ακριβώς τους έχει πει παλιότερα, όταν είχε πει και για το χρηματοπιστωτικό, ο Αλέξης Τσίπρας. Όλοι θέλουμε προγνώσεις, όμως δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Το βέβαιο είναι όλο ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Δεν υπάρχει κανένα προγνωστικό. Μα κανένα προγνωστικό. Εγώ δηλαδή τολμώ από σήμερα το βράδυ με απόλυτη εμπιστοσύνη και με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν έχω να κάνω κανένα προγνωστικό. Ωρα, τι πάθαμε! Για τις επόμενες 24 ώρα, αν θα υπάρξει συμφωνία, ρήξη ή οτιδήποτε άλλο. Και σαρά, il più bello poi verrà. Un po' nervosa però la ragazza. Déjà vu. Aveva paura di farsi vedere. Déjà vu. E mentre rossa vampava la faccia, si messe intorno una cappa di pelle. Εγώ δηλαδή τολμώ από σήμερα το βράδυ με απόλυτη εμπιστοσύνη και με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν έχω να κάνω κανένα προγνωστικό. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Δεν έχουμε προγνωστικά από τον Γιάννη Πρετεντέρη, το είπε και ο ίδιος. Τόλμησε να το πει, γιατί θέλει τόλμη να πεις ότι δεν έχω προγνωστικά για το τι ακριβώς θα γίνει. Το δράμα δεν είναι ότι δεν έχει προγνωστικά ο Πρετεντέρης, δεν έχει μάλλον και ο Γιούγκερ, δεν έχει και ο Τσίπρας, δεν έχει και η Μέρκελ. Γενικώς δεν υπάρχουν προγνωστικά. Ευτυχώς δηλαδή που δεν υπάρχουν προγνωστικά, γιατί όλα αυτά δεν είναι θέμα πρόγνωσης και τύχης, είναι θέματα άλλων διαδικασιών. Η μοίρα και η τύχη ενός λαού. Μεγάλα θέματα, αλλά όμως αυτή η κυβέρνηση έχει βρει έναν ανέλπιστο υποστηρικτή και συμπαραστάτη. Πάει πολύ καλά η διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο Τσίπρας είναι φοβερός διαπραγματευτής, ξέρουν να κάνουν διαπραγμάτευση. Εμείς δεν ξέραμε να κάνουμε. Αυτοί που κάνουν αυτή την περήφανη διαπραγμάτευση έχουν πάει τη χώρα πολύ καλά. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini che se messa quest'oggi per me. Πάει πάρα πολύ καλά η κυβέρνηση, σκίζει. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει μια πολύ επιτυχημένη διαπραγμάτευση. Θα ασχολούμαι με το κατούρμα του αστυνομικού. Είναι το θέμα των ημερών, όπως ξέρετε, και ο Άδωνης έχει αναλάβει εργολαβία και το συγκεκριμένο θέμα. Μη δει πόνο εργάτη, μη δει κοινωνική ένταση ή θέματα, σύγχρονα θέματα της σύγχρονης καθημερινότητας στην Αθήνα, αμέσως να πάρει θέση. Έτσι λοιπόν στηρίζει την κυβέρνηση. Ακούσατε με τι καλά λόγια μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη διαπραγμάτευση και όλα τα υπόλοιπα. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Αυτή είναι μια κλισέ φράση, λέγεται άπειρα χρόνια. Τα τελευταία 5 δεν λεγόταν από κάποια κανάλια μέσα ενημέρωσης δημοσιογράφους, έλεγαν μόνο για τους αριθμούς. Και τώρα, αλλά ως ξεκάρφωμα χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους που και που, έφτασε όμως ο καιρός που με πολύ μεγάλη ένταση οι δημοσιογράφοι που δεν το περιμέναμε θέτουν το θέμα των ανθρώπων, όχι των αριθμών, των ανθρώπων, στους οποίους μάλιστα συμπεριλαμβάνουν και τους εαυτούς τους. Δεν πρέπει όμως να ευκαλυζόμαστε ότι θα αλλάξει η ουσία και η λογική της πρότασης. Θα έχει μερικές βελτιώσεις, ενδεχομένως και αν τις έχει και αυτές, αλλά η πρόταση στην ουσία της και στη λογική της, να μπορώ να το πω έτσι, και στην δημοσιονομική της ισορροπία, έχω την αίσθηση ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει ουσιαστικά. Εντάξει. Ας κλείσει η τρύπα για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω, γιατί για εκείνους αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά να μην βλέπουμε μόνο τους αριθμούς, υπάρχουν και οι άνθρωποι και πρέπει να επιβιώσουμε κι εμείς. Δεν ερηγούν τα μεγάλα τα ψάρια, οι καρχαρίες και τα αρσενικά. Θα ασχολούμαι με το κατούρμα του αστυνομικού. Είμαι από αυτές που κερδίζουν στα ζάρια. Η συνταγή φυσικά είναι μια. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Να μην βλέπουμε μόνο τους αριθμούς, υπάρχουν και οι άνθρωποι και πρέπει να επιβιώσουμε κι εμείς. Ορίστε, το λέει. Πρέπει να επιβιώσουμε και εμείς. Η Όλγα Τρέμη ανήκει στους ανθρώπους. Πρώτη ευχαριστήριση. Δεύτερον, ανήκει στους ανθρώπους που απειλούνται από τα νούμερα. Δεύτερη, καλό γεγονός. Οπότε πρέπει να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Συναγωνίστρια η Όλγα παλεύει μαζί με την κοινωνία να μην κυριαρχήσουν οι άνθρωποι. Λάθος. Οι αριθμοί επί των ανθρώπων. Μια παλιά διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Πριν τις εκλογές της 25ης Γενάρη και στις αρχές του χρόνου έπαιζε συνεχώς, μιλούσε για την οικονομική πολιτική, τι θα κάνει με τους φόρους κινητών ακινήτων και θα την ακούσουμε τώρα για να δούμε την επιτυχία, νομίζω 3 στα 3 ή 4 στα 4. Τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολογία. Αφορολόγητο 12.000 ευρώ για όλους. Προοδευτική φορολόγηση. Κατάργηση του ένφια και θέσπιση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Καμία φορολόγηση πρώτης κατοικίας εκτός από τις υπερπολιτελείς. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Με ένα σούπερ τόσο δούλη μείνει. Διάφανο καιρός μπικίνι. Κάνω ντου και τρομάζει ο ντουνιάς. Η ελπίδα έρχεται. Με το βρεμένο σούπερ μείνει. Διάφανο καιρός μπικίνι. Πέφτουν όλοι ξέρει μόνο μιας. Θα ασχολούμαι με το κατούρμα του αστυνομικού. Η ελπίδα έρχεται με ροζ μπικίνι. Όπως λέει η Πολίνα, ταιριάζει απόλυτα. Τα ακούσατε έτσι. Μια μικρή υπενθύμηση της διαφήμισης. Είχε κι άλλα, αλλά βάλαμε αυτά ως πιο χτύπητα. Το αφορολόγητο των 12.000, ο ένφια, ο τόσο αγαπημένος όλων των κυβερνήσεων και καθόλου του λαού. Παρ' όλα αυτά όμως νικάει και παραμένει και κυριαρχεί στις φτωχές και μίζερες έτσι κι αλλιώς ζωές μας. Μίζερες οι ζωές είναι και για άλλους και εκεί που δεν το φανταζόμασταν, πρώην Πρωθυπουργός είναι ο Αντώνης Σαμαράς με πολύ μεγάλο έργο πίσω του, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τον αγαπάμε όλοι, τον νοσταλγούμε όλοι, δεν το συζητάμε. Είναι όμως κουρασμένος. Και γιατί κουράζεται ένας Πρωθυπουργός όπως ο Αντώνης Σαμαράς? Δεν θέλει να κάνει αυτό που έκαναν οι προηγούμενοι. Το βλέπετε το Σαμαρά πόσο κουρασμένος είναι? Είναι γιατί έχει υπογράψει. Είναι γιατί, εγώ κάποτε το είχα πει εδώ μέσα μαζί ήμασταν, ότι με το αίμα του θα υπογράψει τα μνημόνια. Το υπέγραψε και όπως βλέπεις είναι εξαντλημένος. Κι όμως θυμάμαι παλιά καλοκαίρια, πόσο ντρεπόμουν τις πλάς γενικά. Το βλέπετε το Σαμαρά πόσο κουρασμένος είναι? Γυαλιά φορούσα, μπουρνούς για καπέλα, μα τα ξεπέρασα πια όλα αυτά. Πια, πώς ξεπέρασα όλα αυτά? Το υπέγραψε και όπως βλέπεις είναι εξαντλημένος. Κουράστηκε να υπογράψει τα μνημόνια. Είναι και εκείνο το σκίσιμο που ακολούθησε, που τα έσκιζε δευτερόλεπτο, δευτερόλεπτο, λεπτό, λεπτό, μέρα, μέρα, ώρα, ώρα. Οπότε όλα αυτά κουράζουν τον έτσι κι αλλιώς κουρασμένο στα μάτια όλων Αντώνη Σαμαρά. Οι τρεις σελίδες που στείλαμε, μάλλον πρέπει να έχουν μέσα εκεί τους όρους και το πλαίσιο φορολόγησης των εφοπλιστών. Γιατί δεν υπήρχαν στις προηγούμενες 47, όχι ότι τις έχουμε δει, αλλά μια εικασία κάνουμε κι εμείς. Μάλλον πέφτουμε και έξω, ή μπορεί να πέφτουμε και έξω. Φόροι υπάρχουν για όλους, εκτός από τους εφοπλιστές. Δεν υπήρχαν μέσα εκεί. Φαντάζομαι στις τρεις τις καινούργιες, μάλλον κάτι πρέπει να υπάρχει. Αν και οι Ευρωπαίοι, οι φίλοι, οι εταίροι, οι δανειστές, οι αλληλέγγυοι, ποτέ δεν έχουν θέσει κάτι τέτοιο ως όρο. Θέτουν όρους για το ΕΚΑΣ του συνταξιούχου των 400, 500, 600 ευρώ. Όμως για το φόρο που πρέπει να πληρώνουν αυτοί που έχουν σε αυτόν τον τόπο, κυρίως εφοπλιστές βιομήχανοι, δεν έχει τεθεί με τέτοια ένταση όρος από τους δανειστές. Και πρέπει να πληρώσουν όλοι αυτοί, γιατί όπως θα ακούσουμε τώρα, από τεκμηριωμένα, από σοβαρά χείλη με τεκμηριωμένο λόγο, η συγκεκριμένη κατηγορία, οι πλειοκτήτες, οι εφοπλιστές, περνάνε πάρα πολύ ωραία σε αυτόν τον τόπο. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για να το λέει ο φίλος μου ο Γκρέγκορ, γιατί λέει συνέχεια για τους 2.000 Έλληνες που κατέχουν όλο τον πλούτο και έχει δίκιο. Οι Έλληνες πλειοκτήτες που μεταφέρουν το 50% του πετρελαίου που εισάγει η Κίνα, που δεν ξέρουν δηλαδή τι έχουν, δίνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο κατ' έτος μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή που μόνο οι μετανάστες με την πράσινη κάρτα που παίρνουν στην Ελλάδα πληρώνουν 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι πλειοκτήτες έχουν 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές. Με ένα σούπερ τόσο δούλι μίνι, διαφάνω καιρός μπικίνι, κάνω ντου και τρομάζει ο ντουνιάς. 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές. Με το βρεμένο σούπερ μίνι, διαφάνω καιρός μπικίνι, πέφτουν όλοι ξέροι μόνο μια. Οι Έλληνες πλειοκτήτες δίνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο κατ' έτος μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο σύντροφος Αλέξης. Σωστά τα λέει όλα αυτά. Ωραία νούμερα, ωραίες παρατηρήσεις. Έχουν περάσει 5 μήνες. Αυτά δεν αλλάζουν αμέσως. Εννοείται, τα έχει πει έτσι κι αλλιώς το 2012 όταν είχε πάει στον Τελίνκεν, το αριστερό κόμμα της Γερμανίας, σε κάτοικη συνέδρια και τους τα έλεγε αυτά. Χειροκροτούσαν κι άλλοι από κάτω με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή όλα αυτά. Ακόμη παραμένει ελπίδα, γι' αυτό δεν έχει έρθει, την περιμένουμε. Κάποια στιγμή θα μπει μια τάξη και σε αυτό το θέμα, γιατί καταλαβαίνει ο καθένας, δεν μπορεί οι εφοπλιστές σε αυτόν τον τόπο να δίνουν 15 εκατομμύρια μόνο και να έχουν τις 50 τόσες απαλλαγές. Δεν συμβαίνει σε κανέναν άλλο κλάδο παρά μόνο στον συγκεκριμένο που είναι και εθνικό κεφάλαιο και ο συγκεκριμένος κλάδος, όπως λένε όλοι, για την οικονομία της χώρας, μάλλον άλλων χωρών, άλλων ταμείων, άλλων τραπεζών. Σε αντιπαραβολή με αυτό, αλλά μην το πάρετε άσπρο μαύρο, συμβαίνουν πάρα πολλά στο ενδιάμεσο. Απλά διαλέξαμε τα δύο άκρα, την απαλλαγή του εφοπλιστή και αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί. Ο κύριος που βλέπετε είναι ο κύριος Νικήτας Κρητικός. Δεν είναι κομπάρσος, είναι 85χρονος ο οποίος πουλάει κουλούρια γιατί δεν μπορεί να ζήσει και του επευλήθη πρόστιμο 5.000 ευρώ. Καλημέρα κύριε Κρητικέ. Καλημέρα σας. Έχετε σύνταξη κύριε Κρητικέ? Όχι. Καμία. Καμία σύνταξη. Πουλάτε κουλούρια. Πόσα κουλούρια μπορείτε να πουλήσετε την ημέρα? 100 κουλουράκια, 25 λεπτά το ένα. Λεπτά το ένα. Πόσα βγάζετε δηλαδή από τα 25, από τα 100 κουλουράκια? Από τα 100 κουλουράκια θα βγάλω 9 φράγκα. 9 ευρώ. 9 ευρώ. Πρώτη φορά με πήρε χτες και μου είπαν 5.000. Πριν να μου το πει, ήταν αξιωματικός υπηρεσίας εκεί και μου λέει τώρα θα φας 5.000 πρόστιμο. Δεν ρωτήσατε για ποιο λόγο? Δεν με νοιάζει. Δεν του νοιάζει. Δεν του νοιάζει πάνω. Έχετε, ζείτε μόνος σας, αγαπητέ κύριε Κρητικέ? Δεν έχω κανένα, ούτε παιδιά έχω, ούτε γυναίκα έχω. 3 χρόνια τώρα πάει που είναι πεθαμένη η γυναίκα μου και έχω μισό σπιτάκι 26 τετραγωνικά και πληρώνω τα χαράτσια. Για να μην χάσω και το σπιτάκι αυτό. Τα κουλούρια αυτά που βγάζετε δηλαδή, ναι, τα δίνετε για το ρεύμα? Και για το ρεύμα δίνω 190 ευρώ με 100 ευρώ κάθε μήνα και πληρώνω 3 φορές, 4 φορές. Δεν έχω δώσει αυτό που λένε 16 ευρώ για το σπίτι. Το χαράτσι. Στο κράτος 3-16 ή 4-16 τώρα με αυτό το μήνα. Συμπέρασμα όλων αυτών, γίνεται εφοπλιστές και όχι κουλουράδες. Σημερινό το ένα, σημερινό και το άλλο, γιατί μπορεί η καταγγελία να έγινε για τους εφοπλιστές πριν 2 χρόνια. Παραμένουν όμως κανονικά, όπως τα ξέρετε. Όχι, έχει μεσολαβήσει και εκείνη η έκκληση της κυβέρνησης Σαμαρά για την οικειοθελή καταβολή ενός ποσού κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων στο κρατικό κουμπαρά. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, ήταν οικειοθελής έτσι κι αλλιώς. Στοιχεία για αυτά δεν υπάρχουν. Στις προγραμματικές της τωρινής κυβέρνησης δεν υπήρχε κάτι σχετικό. Στις 50 σελίδες δεν υπάρχει κάτι σχετικό και ξέρετε κάτι, δεν θα υπάρξει ποτέ κάτι σχετικό για τέτοια θέματα, γιατί είναι φτιαγμένο όλο αυτό που ζούμε για να μην υπάρχει κάτι σχετικό για τέτοια θέματα. Θα υπάρχουν τα σχετικά για τα γνωστά θέματα, όπως τα ξέρετε, τα ξέρουμε ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Αυτό δεν ακούγεται και τόσο καλό σε αυτούς που ψήφισαν και την τωρινή κυβέρνηση, αλλά έτσι είναι. Είμαστε 2, είμαστε 3. Κάπως έτσι θέλησε ο Γερμανός να υποδεχτεί χθες βράδυ το Βαρουφάκι στο Βερολίνο. Πάρανε δυο, πάρανε τρεις, πάρανε κύλι δεκατρεις. Πόνα θεσί, πόνα και γιο, μα ποιος πονάει και πολύ, θα δίνει καιρός να μας το πει. Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Ωραίες είναι πιάς. Δεν το ολοκληρώνει ποτέ η Βλαχοπούλα αυτό το τραγούδι. Δεν λέει ποτέ το έψιλον, γιατί μετά μπαίνει κάποιο άλλο εκεί και μένει έτσι. Όντως έχει συννεφιάσει εδώ, τουλάχιστον στο Μαρούσι, εδώ και κανένα δύο ώρα. Όχι ότι από το πρωί ήταν και κανένα ήλιο λαμπρό, αλλά τα σύννεφα έχουν έρθει κανονικά. Ελληνοφρένεια στη συννεφιασμένη Αθήνα. Όχι μόνο από τα σύννεφα τα κανονικά, μα από εκείνο το ωραίο νέφος, το τοξικό που εδώ και τρεις μέρες αναπνέουμε όλοι και μυρίζει πλαστικό και λέμε τι μας φταίει και τα κεφάλια πονάνε και. Πρώτα ο πολίτης. Αυτό να το έχουμε κατά νου, ανεξαρτήτως πάλι κυβερνήσεων, η υγεία του πολίτη είναι πάνω απ' όλα. Βγείτε έξω, κάντε εισπνοές για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Ελπίζουμε να βρέξει για να σβήσει και αυτή η φωτιά, μπας και κατακάτσει και ο κουρνιαχτός. 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιον θα βρείτε εκεί. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφει Real και No, το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm. Όλοι οι άλλοι βγάλετε τα κόμπλεξ, ξέρετε πού, Twitter, Facebook, έχουμε πάρα πολλά. Ή και την αγάπη σας, γιατί υπάρχει και αυτό. Τι άλλο έχουμε, το Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Και το τρίτο που έρχεται να το καλωσορίσουμε, λένε πολλά πάντα για το τρίτο. Υπάρχουν πολλές παροιμίες για το τρίτο. Εμείς δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά, γιατί κυρίως θα είναι αριστερό. Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Και μάλιστα αυτό το μνημόνιο θα το υπογράψει και θα το φέρει σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο η νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία που αναδείχθηκε μέσα από τους αγώνες του λαού μας. Μπράβο! Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε ευκύνοι δεκατρεις. Θα παραπάμε στον καιρό, με τον καιρό. Με τον καιρό, με τον καιρό, με τη βροχή, με τη βροχή. Το χρήμα πίζει στη πληγή, ο πόνος γίνεται καρφή. Το νήμα πίζει στην πληγή, ο πόνος γίνεται καρφή. Είμαστε πιο, είμαστε τρεις. Wir sind schon zwei, wir sind schon drei, wir sind schon tausende dabei, die mit uns solidarisch sind, werden noch mehr. ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Με ένα σούπερ τόσο δούλη μίνι, διάφανο καιρός μπικίνι, κάνω ντου και τρομάζει ο δουνιάς. Η ελπίδα έρχεται. Με το βρεμένο σούπερ μίνι, διάφανο καιρός μπικίνι, πέφτουν όλοι ξέροι μόνο μια. Ας κλείσει η τρύπα για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω, γιατί εκείνους αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά να μην βλέπουμε μόνο τους αριθμούς, υπάρχουν και οι άνθρωποι και πρέπει να επιβιώσουμε κι εμείς. Αυτά είναι τα δράματα τα πραγματικά και εσείς λέτε και έχετε τα δικά σας εδώ κολλήματα. Ο σύντροφος Πάνος Καμένος πήγε χτες στην ανατίναξη του Κουνγκίου. Το έλεγε, ήθελε να το δει και από κοντά, φόρεσε και την στολή, πόσο του πήγαινε. Έχετε δει τις φωτογραφίες, δεν υπάρχει καλύτερο θέαμα. Αμέσως μετά πήγε και στην Κοζάνη με τα ελικόπτερα πάνω κάτω, έκανε και μια συνέντευξη τύπου, ήταν ένας δημοσιογράφος εκεί και τόλμησε να κάνει προβοκατόρικη ερώτηση για το Κούγκι. Έτοιμη η κυβέρνηση για ένα κούκκι, κύριε Υπουργέ, αν είναι έτοιμη για το απορριβόητο κούκκι που έχει γίνει έκφραση πλέον. Το κούκκι θα το κάνουν οι δανειστές άμα το κάνουν. Ακούστε, να σας πω κάτι. Φαντάζομαι πώς θα ήταν οι δημοσιογράφοι όταν ρωτάγανε στην Ελληνική Επανάσταση τους συνεργάτες των Τούρκων που λέγανε ρε παιδιά, μην ξεσηκωθούμε. Θα πρέπει να υποδουλωθούμε στους Τούρκους γιατί τα πράγματα θα είναι δύσκολα μετά. Ρωτήστε λοιπόν, συνεχίστε να σας ακούσουμε. Όχι, περιέγραψα πώς ρωτάτε. Ρωτήστε το. Δεν βγαίνει η προβοκάτσια, δεν βγαίνει, ξέρετε, δυστυχώς. Πάρτε και ένα παραλληλισμό των όσων γίνονται τώρα με τα όσα γινόντουσαν στην Τουρκοκρατία, μάλλον τον καιρό της Επανάστασης, είτε με τους δημοσιογράφους τότε δεν υπήρχαν, αν υπήρχαν όμως θα είχαν πάρει το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη πλευρά και κυρίως θα κάνετε όλους τους παραλληλισμούς με τους αγωνιστές φαντάζομαι τους τότε, με τους αγωνιστές του σήμερα, το κούγκι του τότε, το κούγκι του σήμερα, όλα αυτά πάρα πολύ Ωραία, το θέμα όμως είναι ότι δεν θα πηγαίνουν στις τουαλέτες της Βουλής οι ματατζίδες, οι αστυνομικοί, και αυτό έχει προκαλέσει μια αναταραχή. Θα μείνουμε σε μια πολύ ιδιαίτερη πτυχή αυτής της αναταραχής. Ο βουλευτής της Δημάρου, κύριος Λικούδης, μάλλον όχι γιατί τις τουαλέτες, γιατί μετά τις τουαλέτες ήρθε και η αλλαγή στη φορεσιά. Δεν θα φοράνε πια τη στολή αστυνομικοί, θα είναι με πολιτικά, με σακάκια, άλλα έξοδα, πρέπει να ντυθούν, εντάξει, όλα αυτά. Για αυτό το θέμα, σε αυτή την πτυχή, ανθυποπτυχή σε σχέση με το συνολικό θέμα, Ζωή Κωνσταντοπούλου βεβαίως, σε αυτή την πτυχή θα μείνουμε. Ο βουλευτής της Δημάρ, ο κύριος Λικούδης, έπιασε μια πλευρά που δεν είχαμε φανταστεί. Αυτοί που θα βάλουν τα πολιτικά, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι δύο-τρεις που κάθονται στα κουβούκλια μπαίνοντας μέσα. Μα είναι αστείο πράγμα δηλαδή. Δηλαδή γιατί θα βάλει εκείνη η κοπελιά που είναι στην είσοδο, η κούκλα, η πανέμορφη, θα βάλει τα γέρ, για ποιο λόγο δηλαδή. Δεν τη θέλει με τα γέρ, τη θέλει με στολή, τα βίτσια. Αυτά κυριαρχούν από ό,τι φαίνεται. Αναμένουμε ερώτηση του ποταμιού. Όχι, δεν είναι Δημάρ, ποτάμι είναι τώρα. Έτσι κι αλλιώς αυτοί αλλάζουν συνέχεια, που να τους προλάβεις. Αναμένουμε ερώτηση, τοποθέτηση του ποταμιού για το κομβικό αυτό θέμα. Ίσως και πρόταση μομφής προς την πρόεδρο της Βουλής, γιατί η συγκεκριμένη κοπαλιά θα φοράει τα γέρ και δεν θα φοράει την τόσο ωραία στολή της Ελληνίδας αστυνομικού. Ναι. Συγγνώμη, λάθος. Γιατί λάθος? Real FM. Real FM. Α, πολύ ωραία. Α. Γεια σας, είμαι ακροάτριά σας, Φανατική Έλενα από το Μαρούς. Σε αυτά τα τσακάλια σας, δεν λέτε ότι δεν έπιασε από τη συνέντευξη του Βενιζέλου με το παράπονο ότι δεν είναι ο μόνος αρχηγός του Πασόκ που δεν έγινε πρωθυπουργός? Είναι παράπονο αυτό. Ναι, πολύ μεγάλο. Έχει κολοτριφτεί βέβαια αρκετά για να γίνει. Κατάφερε αντιπρόεδρος μέχρι εκεί. Με το μαράζι θα πάει. Πέσετε κι εσείς με τον πόνο μας τώρα. Χάσαμε το Βενιζέλο και εσείς κάνετε χαβαλέ. Παιδιά, τι να σας πω. Αυτή δεν είναι εκπομπή. Ψυχοθεραπεία, αυτό που λένε όλοι. Κάθε μέρα να παρατείτε Βενιζέλος, δεν είναι και λίγο, όταν έχεις τέτοιο θέμα. Άμα σας πάρει χαμπάρι η ζωή, ότι δείχνετε πάνω στη Βουλή, στη σημαία, τον Μπαλούρδο και τον Τζολιά, και από κάτω αγγελοφραγμένα ακόμα και δεν έχετε αλλάξει φωτογραφία τα κάγκελα, δεν θα σας ξεπλένει ούτε ποινιός. Παιδί μου, ο Μπαλούρδος ξέρεις γιατί έφτασε εκεί πάνω? Για να κατουρίσει. Ναι. Δεν αφήνουν πια μέσα, έφτασε στην ταράτσα για να κατουρίσει. Και ο Τζολιάς που είναι γνωστός ανώμαλος ανέβηκε για να πάρει μάτι το τσουτσούνι του Μπαλούρδου. Μη μου πεις ότι οι Μπαλούρδοι θα πάρουν γιογιό. Έχουν ενσωματωμένο, παιδί μου, φοράνε καθετήρα, δεν ξέρω εγώ από τη στολή. Έχει η στολή μέσα ενσωματωμένο. Όχι βρε, το κράνος, το βγάζει από το κεφάλι, το βάζει μαλαπέρδα, κατουράει. Δεν έχουν μαλαπέρδα οι Μπαλούρδοι καταρχήν. Ευνουχισμένα είναι, τι πήγαν και κάνανε εκεί νομίζεις? Ότι άμα είχαν μεγάλο πουλί θα γινόντουσαν σαν ματατζίδες. Άσε μας. Δηλαδή η ζωή τώρα τι έχει, μπατσοφοβία ας πούμε? Όχι, μπατσοσυχασιά. Φοβία δεν έχει, δεν έχουν κανένα θέμα με αυτούς, δεν ξέρω αν τα δεις. Εγώ προχθές που πήγα για γύρισμα στη Βουλή, καμία μπατσοφοβία δεν έχουν. Μια χαρά τα έχουν με τους μπάτσους. Απλά είναι λίγο σιχασιάρα η ζωή, εντάξει. Δεν έχεις να πεις, όλα τα γεγονότα για σένα δουλεύουνε. Πότε σαν Μπαλούρδος, πότε σαν Τζολιάς. Παράπονο δεν έχουμε, να πω την αλήθεια. Φοβόμασταν την αριστερή κυβέρνηση. Ευτυχώς δεν βγήκε αριστερή κυβέρνηση στις εκλογές και δουλεύουμε κι εμείς κανονικά. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κύριος Απόστολος. Ναι, ναι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Έχω βρει στο ίντερνετ ένα σκάφος. Ναι, ναι, με την εξολέμβεια. Όχι, ένα πιο μεγάλο. Έχετε τηλέφωνο σας. Πιο μεγάλο, ναι, δεν έχει εξολέμβεια μηχανή πάνω. Όχι, όχι. Αυτό το τηλέφωνο το έχω δει στο Αγγελιόπολης. Ένα γιότ είναι γύρω στα 15 μέτρα από εκεί, 20. Α, το γιότ, ναι, γιατί έχω και ένα μικρό. Όχι, το γιότ. Τα πουλάω όλα, τώρα κατάλαβε. Πρώτη φορά αριστερά, τι να μείνει. Ναι, από υλικό κατασκευή, τι κατασκευή είναι το γιότ αυτό? Πολυαστέρα είναι. Πολυαστέρα και αθρακονήματα. Πόσα μέτρα είναι αυτό? 16. 16 μέτρα εμβολιαστό. Ωραία, πού βρίσκεται αυτό? Στον κήπο το έχω από πίσω. Αυτό είναι όπως δείχνει στη φωτογραφία ή έχει αλλάξει κάτι? Είναι όπως δείχνει στη φωτογραφία απ' έξω. Ναι. Μέσα είναι λίγο πιο μαζεμένο από όταν το αγόρασα. Μάλιστα. Έχω ξυλώσει καναπέδες, τα έχω πάει σπίτι αυτά, ξέρεις, δεν είχαμε. Έχω ξυλώσει καναπέδες, το τιμόνι το έχω βάλει στο να έχω και ντεκόρ από πίσω από τον καναπέ να είναι ένα κρεμαστό. Τέλος πάντων, αυτά φτιάχνουν όμως, δηλαδή μπορεί να βρεις άλλα. Ναι, έχω βάλει τώρα από ένα παπάκι στο κιλοφάναρο το τιμόνι, πάει, αν το κάνεις αριστερά-δεξιά πάει. Αλλά θέλει βαλβολίνη, θέλει βαλβολίνες. Τι μηχανές έχει μέσα? Δεν γράφει. Γράφει τη C32 της Caterpillar. Caterpillar, ναι. Caterpillar έχει. Στη C32. Στη C32. 16 μέτρα σκάφου. Ναι, έχει και μια μικρή κοσάρα βοηθητική. Άμα γίνει μαλακία να σε βγάλει έξω. C32 Caterpillar είναι 5 τόνους μηχανή. Ναι. Έχω κι εγώ μια μεγαλομανία. Τι να κάνω? Δηλαδή πήρα τη μηχανή, λέω κάποια στιγμή που πάρω και μεγαλύτερο σκάφος. Να μην την έχω τη μηχανή, ευκαιρία ήταν. Την κλέψαμε από ένα κότερο. Ενός εφοπλιστή. Μας κόσταγε κάτι λεφτά, βαριέσαι λέω. Φίλε, με έχεις μπερδέψει λίγο. Ναι, κι εγώ μπερδεύτηκα. Έχω λύσεις για το πρόβλημα των συναδέλφων του Μπαλούρδου. Τι? Αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα από την πρόεδρο της Βουλής. Θα πάνε δίπλα στο Ζάπιο, θα αρπάξουν μια πάπια ο καθένας και ξέρεις μετά. Τέτοια πάπια θα αρπάξουν? Τι να αρπάξουν, για... δεν ξέρω αν διαθέτει υπηρεσία πλαστικές. Τώρα μου πεις ο Μπαλούρδος θα καταλάβει όταν λέει πάπια, αυτό καταλαβαίνει. Χαίρετε, Αποστόλη. Γεια σου και σένα. Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι? Καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βάζετε, ρε παιδιά, το Βενιζέλο. Γιατί τώρα, άμα θα αντικατασταθεί, τι θα κάνουμε? Άμα παραδώσει τη σκυτάλη και ο Σαμαράς, τι θα κάνουμε χωρίς Βαρβάρους? Καταστραφήκαμε, παιδί μου, καταστραφήκαμε. Τουλάχιστον να έρθει η Φόφη να αποζημιωθούμε λίγο. Να έχει δουλειά η σάτυρα. Σε αυτό το Πασόκ, από το καλό στο καλύτερο πάνε. Γιατί δεν ψηφίζουμε το 23% ΦΠΑ στα νησιά? Δεν βλέπετε ο καιρός που δεν λέει να καλοκαιριάσει? Αν το ψηφίσουμε. Μήπως φτιάξει ο καιρός? Έχω καταλάβει και ρατάδες τι κάνουν. Σφίγγουνε τα σύννεφα. Δεν τα ξέρω εγώ. Δεν ερηγούν τα μεγάλα τα ψάρια, οι καρχαρίες και τα αρσενικά. Είμαι από αυτές που κερδίζουν στα ζάρια. Η συνταγή φυσικά είναι μια. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Να θέσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι των κερδών. Έρε το καημένο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τι έχει να περάσει τώρα που θα το θέσουμε στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι των κερδών. Τώρα θα πάμε σε ένα δίλεπτο, τρίλεπτο κυβερνητικής ομοψυχίας. Δεν την συναντάμε τους τελευταίους πέντε μήνες πολύ συχνά. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, το βλέπουμε, το ζούμε. Θα ακούσουμε όμως πολύ συγκεκριμένες απόψεις, τεκμηριωμένα πάντα, όπως το κάνουμε εμείς εδώ, και αμοντάριστα. Ο κύριος Λεωτσάκος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά, μιλάει για τον ΟΛΠ και τη διαδήλωση που καλεί τους φίλους, μέλους, μέλη, οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν κατά της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ, που όμως μέσα στις 47, ίσως και στις 3 σελίδες, υπήρχε ως πρόταση της κυβέρνησης που θα έπρεπε και ο συγκεκριμένος βουλευτής ή θα πρέπει να την ψηφίσει, αλλιώς θα έχουμε άλλα θέματα. Δεν θα υπάρξει κανένα ξεπούλημα και τώρα, σας καλώ τώρα μαζί στη διαδήλωση στο λιμάνι για να κρατηθείς ο δρόμος της πολιτικής. Θα κάνετε και διαδήλωση. Θα κάνετε και διαδήλωση και θα ψηφίσετε αυτό που έχω δρομολογήσει. Κύριε Βαρβιτσιόδρα, μαζί. Ομοψυχία νούμερο 1 ήταν αυτή, διαδήλωση κατά της απόφασης κυβέρνησης από βουλευτή της κυβέρνησης. Ομοψυχία νούμερο 2, Πανούσης κατά της ζωής. Υπάρχει ένα συνταγματικό παράδοξο ότι απολογούμε στην κυβέρνηση αντί να απολογούμε στην αντιπολίτευση. Υπάρχει ένα χαριτωμένο, με χτυπάνε και από τα δύο μέρη, γι' αυτό είμαι όρθιος. Και υπάρχει και ένα πρόβλημα, ότι εγώ δεν έχω καταλάβει ποια είναι η διαφορά μας. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι οριοθετικές γραμμές ανάμεσα στο κράτος δικαίου, στη δημοκρατία και στις διάφορες απόψεις περί της κατάληψης οποιοδήποτε χώρο ή από οποιονδήποτε άνθρωπο. Αυτά όμως είναι κυβερνητική πολιτική, δεν είναι πολιτική πανούση. Αυτή ήταν η ομοψυχία νούμερο 2 από τον Πανούση. Τώρα ομοψυχία νούμερο 3, η Τζάκρη κατά ζωής και Πανούση. Μια ακόμη φορά καλούμαστε να πάρουμε θέση υπέρ του ενός ή κατά του άλλου. Αφού αυτοί τσακώνονται, τι να κάνουν? Και έχει αναδειχθεί από χθες σε μείζον ζήτημα πολιτικής ή και δικαιοκριβευτικής χρήσης για το αν τα μάτια χρησιμοποιούν την τουαλέτα της Βουλής κτλ. Εγώ θα έλεγα αμφότεροι και όποιοι άλλοι εμπλέκονται σε αυτό να εγκαταλείψουν τον υπέρμετρο ναρκισισμό τους, έτσι, γιατί πραγματικά περί ναρκισισμού πρόκειται, και να ασχοληθούν με τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Αμφότεροι, όπως λέει και η Τζάκρη, να εγκαταλείψουν τον ναρκισισμό. Και τέταρτο παράδειγμα ομοψυχίας, Χρυσόγονος κατά Καμένου για το Κούγκι. Κούγκι είναι ηρωισμός, αν γίνεται από μια ομάδα μαχητών σε μια απομακρυσμένη ορεινή τοποθεσία που πολιορκείται. Το Κούγκι για έναν ολόκληρο λαό, για μια ολόκληρη χώρα, δεν είναι πολιτική πρόταση. Είναι ανοησία. Αυτά τα τέσσερα μέσα σε ένα 24ωρο, μάλλον αυτά τα τέσσερα προλάβαμε, πέσαν στην αντίληψή μας μέσα σε ένα 24ωρο. Βλέπουμε για το επόμενο 24ωρο. Λαός, μέρος Β. Ένα μισθό θες να χάσεις ή τέσσερις? Εγώ? Ναι. Θα χάσονται και καλά, ε? Πέντε και καλά δεν γίνεται να μην χάσεις. Αν θες να χάσεις έναν, στηρίζεις 47 σελίδες του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν θες να χάσεις τέσσερις, στηρίζεις 5-6 σελίδες των θεσμών που δεν είναι τρόικα, αλλά μας στέλνουν τρόικα να τελεσίγραφα. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν το λες και μαχαίρι στο λαιμό, όχι. Ναι, όχι. Αλλά μ' αρέσει η οψιόν αυτή, ΣΥΡΙΖΑ. Τι να σου πω, ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, φίλε, αριστερά τότε. Αριστερά να χάσουμε μόνο ένα μισθό με την αριστερά. Άσε που αν έχουμε υπομονή και δείξουμε καλή πίστη και ελπίδα, μπορεί και να μας επιστραφεί αυτός ο μισθός πίσω κάποτε. Κάποτε. Κάποτε. Η ελπίδα τι είναι, κάποτε είναι. Αλλά το κακό με το κάποτε είναι ότι περιέχει και το ποτέ. Έστειλε η Μάρο η άνεργη ένα μήνυμα στον κύριο Θήμιο. Και του λέει να μην διαστρεβλώνουν ακούγονται τα λόγια του Πρωθυπουργού. Ότι δηλαδή ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί για το τι ακριβώς έχει πει ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, και θα διαστρεβλωθούν, θα αλλάξει γνώμη από την Ελληνοφρένεια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διαστρεβλώνει τα λόγια του που έλεγε στη Θεσσαλονίκη πριν λίγο καιρό τώρα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ότι ο ίδιος τα διαστρεβλώνει. Ότι άλλα έλεγε το Σεπτέμβριο, άλλα λέει τώρα. Αυτό δεν είναι διαστρέβλωση. Ή διαστρέβλωση της εντολής, δεν είναι, ας πούμε. Είναι, συμφωνώ. Ναι, αλλά εσύ έτυχε, εσύ θα τα ακούσεις. Έλα, γεια. Με λένε Γιούλα, είμαι 47, 1,57. Γουστάρεις ή τσαμπαπίνο. Γιούλα, θα τη βρούμε, μην ανησυχείς. Σιγουρά. Αλλά θα σου βάλω μπροστά από το Γιούλα και ένα καρ. Σιριζέικα ή πιο επαναστατικά. Θα σου αλλάξω λίγο το όνομα. Σιριζέικο είναι, θα σου βάλω ένα καρ μπροστά από το Γιούλα. Έχω μάθει πως το πες, κυκλοφορούν φήμες ότι κάνεις πολύ δουνουτού κρεβάτι. Πολύ δουνουτού. Ότι κάνω πολύ δουνουτού κρεβάτι, δηλαδή άκρος μνημονιακό. Δεν σου αφήνω τίποτα, στα παίρνω όλα. Εντάξει, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Έλα, γεια. Γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Μπαρμπαγιάννη. Ο ίδιος. Είμαι ο Κωστής ο Κ*** της Θεσσαλονίκη, ο αρχιτέκτονας. Γεια σου φίλε αρχιτέκτονα. Τι κάνετε. Καλά. Δόξα τω Θεώ εσείς. Κι εγώ. Δόξα. Το Θεό. Ωραία. Γιατί αν δεν μας είχε ο Θεός καλά, πώς θα ήμασταν καλά. Για πείτε μου. Οι γιατροί θα μας σώσουν. Έλα, πες μου. Εσείς πείτε μου. Ναι, εγώ, εσείς πήρατε. Μου ζητήσατε να πάρω. Ναι, ήθελα να πάρετε τηλέφωνο. Ωραία, θέλετε να μου πείτε πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Γιατί ζητήσατε να σας πάρω τηλέφωνο. Για τις γνώσεις σας. Ωραία. Τις αρχιτεκτονικές. Ωραία, λοιπόν, τι μπορώ να κάνω. Θέλω να σχεδιάσουμε κάτι. Ωραία. Αλλά θα πρέπει να μου πείτε αν είστε μέσα ή όχι. Πρέπει να μου πείτε περί τίνος πρόκειται. Για το μέλλον μας. Και πρέπει να ξέρω αν θα είναι κοινό ή όχι. Άμα είναι κοινό, να το σχεδιάσουμε μαζί. Μάλιστα. Αλλά θέλω να το κάνετε εσείς που είστε αρχιτέκτονες, γιατί εγώ τα σκατώνω κάθε φορά. Εσείς με τι ασχολείστε, αν είμαι πολιτικός μηχανικός. Δηλαδή είμαι μισό καθήκη. Πολιτικός, αλλά είμαι και μηχανικός. Δηλαδή έχω το πρακτικό κομμάτι, το έχω. Ναι. Αλλά για να σχεδιάσω το μέλλον δεν το έχω καλά. Για πείτε μου, λοιπόν. Τι να σας πω, θα σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Είστε μέσα, Κωστή. Κάτι περίεργο μου ακούγεται όλο αυτό σε αυτήν την επικοινωνία. Αποκλείεται. Γιατί? Δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρουμε τα μελούμενα, γι' αυτό. Τι να σχεδιάσεις, θα μας κοιτάει ο Θεός από εκεί πάνω που μας έχει καλά και θα γελάει που σχεδιάζουμε, που κάνουμε σχέδια. Ναι, σωστά. Δεν νομίζω όμως, όχι, ίσα. Ας κάνουμε εμείς τα σχέδια. Έτσι, ναι. Αλλά θέλω καινοτομίες στα σχέδια του μέλλοντος μας. Του κοινού μας μέλλοντος. Δεν θέλω τα κλασικά. Οι κλασικές γραμμές τις έχω κάνει. Ου, βαρέθηκα. Μάλιστα. Μια ζωή περιμένουμε με την ίδια τακτική να καταφέρουμε άλλα αποτελέσματα. Σκάτα. Ναι. Και τι καταφέραμε, ότι τι γνωρίσαμε, τι είδαμε σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων. Και αναρωτιέσαι μετά αν σ' αγάπησε ή όχι. Μάλιστα. Και αν ήταν εκείνη η μοναδική. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Εντάξει, μη σε φορτώνω με τα δικά μου. Πες μου αν έχουμε μαζί δικά μας κοινά, να στα λέω. Ορίστε. Πάνω σε καμβά, εσύ σχεδιάζετε. Σε ακουαρέλα, έχετε μυρογνωμόνια τα σωστά του χάρα και στο ταφ, έχει ταφ. Όχι, δεν έχω ταφ. Πού πας, αγάπη μου, χωρίς ταφ. Λοιπόν, θέλετε να επικοινωνήσουμε μήπως κάποια άλλη στιγμή. Ναι, νυχτερινές ώρες, στο χώρο μου. Άντε, θα σε περιμένω. Φιλιά, Κωστή, φιλιά στα κολομέρια. 5 μήνες συζητάμε στα διάφορα groups από εδώ και από εκεί για να βρούμε τη λύση για την Ελλάδα. Και ήρθε ο Απόστολος Γκλέτσος, ο δήμαρχος Τηλίδας και πρόεδρος του κόμματος Τελεία, μέσα σε 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα και έδωσε τη λύση. Εισάγουμε στη χώρα για τρόφιμα 3 έως 4 δις ευρώ. Μέσα σε 8 έως 12 μήνες αυτά τα τρόφιμα, εάν παραχθούν στη χώρα και ο κύκλος εργασιών αυξάνεται σε άλλα 3 δις. Γιατί έχουμε τις μεταφορές, έχουμε τις πρώτες ύλες, έχουμε απασχόληση εργατικού και γεωτεχνικού προσωπικού. Άρα έχουμε 4 και 3, 7 δις. Αυτά τα λέω γιατί ψάχνουμε κάποια δις τώρα, έτσι. Εάν έχουμε μια πλατφόρμα μεταποιητική εθνική, όπου εκεί θα ακουμπήσει και ο κάθε ιδιώτης που κάνει μεταποίηση, μπορούμε να εκτινάξουμε αυτά που ήδη παράγουμε, όχι αυτά που λέω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε παράξει, αυτά που ήδη παράγουμε, τα οποία πολλά από αυτά είναι superfoods και μιλάω για το λάδι, μιλάω για τον ίνο και μιλάω και για τη γραβιέρα, μπορούμε να τα εκτινάξουμε στην τιμή λόγω της μεταποίησης 3, 4 και 5 φορές. Φτάνουμε λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, στα 23 δις. Εάν βάλουμε μέσα ΦΠΑ, φορολογία, εάν όλο αυτό το συνδέσουμε με πολιτισμό και τουρισμό, φτάνουμε γύρω στα 35 με 40 δις μέσα σε ένα χρόνο. Ακούσατε τις προτάσεις. Γιατί δεν ασχολείται κανείς με αυτές και πάμε και παρακαλάμε. Τα είπε πολύ αναλυτικά ο άνθρωπος και κυρίως τεκμηριωμένα. Γιατί λέει εκεί που θα είναι 23 δις, βάζουμε άλλα 10 και γίνονται 33-35. Πόσα τα έβγαλε, 40. Από μένα άλλα 40, γίνουν 80 δις. Να λύσουμε συνολικά, που δεν λύνεται ούτε και με 80 δις, εν πάση περιπτώσει να προσεγγίσουμε τη λύση του προβλήματος. Τεκμηριωμένες απόψεις, διψάει ο λαός για τέτοιες προτάσεις. Για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Ο λαός ακολουθεί, μας βγάζει από την εκπομπή, όχι από το αδιέξοδο. Κάποτε έβγαζε και από τα αδιέξοδο, αλλά δεν τον πολύ βλέπω να έχει κέφια. Αμέσως μετά πάμε σε ένα άλλο αδιέξοδο που είναι το μαγκαζίνο, με την έννοια ότι έχει ειδήσεις που θα ανακυκλώσουν το αδιέξοδο, το κρίσιμο αδιέξοδο. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα! Τι να βάλουν στη δεσκάδα με τους πιο σεξι εσένα, βάλανε το βλάκα τον Τζίπρα. Άιντε βλακίες. Τι ξενέρωτες που τις συναντάς και αντί να σου δίνουν φιλιά και να γίνει κόλαση, αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, που τις βρίσκεις, Αποστόλη. Τι είδες τις μαλακισμένες, και εγώ τσατίζομαι. Φίλα μωρή, κάθε πότε θα σου ξανατύχει να με φιλήσει εμένα στο στόμα. Και δεν μου δίνουν και ένα βυζί να πιάσω κάτι να θυμάμαι, να έχω μια ανάμνηση αφής. Κάτι. Τίποτα, όλες μυξοπαρθένες επειδή έχει κάμερα. Και τι έγινε, μωρή. Λες και ο κομμενός δεν σε έχει τραβήξει κάμερα και δεν το ξέρεις. Εγώ τουλάχιστον στο λέω. Ένα ρουφιχτό στα μουστάκια να γίνει κόλαση. Αγάπη μου, μάναψες. Έλα, γεια. Ρο μου, γεια. Ανώμαλη. Ναι. Πού είστε, ρε μωράκι, τρελανέ μας μεσημεριάτικα, τρελανέ μας. Οπα, τι έγινε, κορίτσια, μπήκε το καλοκαιράκι, έχουμε κάψες. Αποστολή. Έλα. Είσαι θεός, ρε μωρούλη, είσαι θεός. Μωρό μου. Όλοι οι κουτσί στραβοί πέφτουνε πάνω σου. Ποιο account είσαι στο Twitter? Δεν έχω. Α, δεν έχεις. Όχι. Κρίμα, θα σου στείλω DM. Σένα. Θα φτιάξω ένα για σένα. Να φτιάξει, μωρό μου. Είστε η συνήθεια που έγινε λατρεία. Θα ξεράσω. Κάνει χαμούλη. Σ' αγαπάμε, ρε μωράκι. Πόσο χρονών είστε, ρε κορίτσια που με αγαπάτε και πόσες? Εγώ μία είμαι και είμαι 24. 24. Ναι, καλά δεν είμαι. Καλά δεν έχεις προλάβει καλά τις δραχμές, καλά. Θα προλάβω μαζί σου, ρε μαμάρι, θα προλάβω μαζί σου. Καλά, τώρα τις δραχμές θα τις προλάβουμε όλοι, τέλος πάντων. Έλα, γεια. Ναι. Ρε παιδί μου, κοίταξε να δει. Ποιος δείτε κανένας ότι είναι επαναστάτης? Τον βλέπουν οι βιομήχανοι και τρέμουνε. Κατάλαβες και οι εφοπλιστές. Ποιον καλέ, τον Τζίπρα? Ποιον? Για το Δημητράκη. Για το Μίτσο, συγγνώμη, για το Μίτσαρο. Ποιο Μίτσαρο? Ακόμα και να έχεις πάρει 5 χρυσά μετάλλια στην κολύμβηση. Όταν κολυμπάει ο Καρχαρίας, δεν βάζεις ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι με στη θάλασσα. Να σου πω τώρα, τι είναι αυτά, κουκουέ, έγινες? Όχι, ρε παιδί. Α, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στη θάλασσα με τον Καρχαρία, όχι απλά το δαχτυλάκι βάζει. Προσπαθεί να σκοτώσει και τον Καρχαρία. Άσε μας. Συγγνώμη, ο κύριος Θεοδωράκης και αυτοί οι πατριώτες που τον ψηφίζουν δεν ήταν στην Επιτροπή για τη Διεκδίκηση των κατοχικών αποζημιώσεων? Παλιά, μετά έδωσε γραμμή ο Τσίπρας ότι είναι ηθικό το θέμα και όχι υλικό και τέλειωσαν αυτά. Ναι. Πάμε εσύ να κάνουμε μια έντιμη συμφωνία και μας λες ότι κάνουμε μνημόνιο. Δεν πληρώνουμε τη δόση, μας λες ότι είμαστε Ζάμπια. Αποφάσισε, τι θες? Δεν το είχα σκεφτεί, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Δεν έχω πρόταση, δεν ξέρω τι θέλω. Θέλω να δω το ΣΥΡΙΖΑ αριστερό κόμμα. Εντάξει, ευσεβείς πόθη θα μου πεις. Δεν βαριέσαι, θα ήθελα, γούσταρα. Επειδή το διάβασα στον τίτλο του, γι' αυτό λέει ριζοσπαστικής, είναι και ριζοσπάστες και αριστεροί. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Δεν ζητάω και τίποτα νομίζω, Δεν μου λες τι έχουν πάθει όλοι με τον Τινόπουλο και φωνάζουν και δεν τους αρέσει. Τι έχει ο Τινόπουλος? Δεν βλέπουν τον άλλο που τουλάχιστον ο Τινόπουλος έχει πει και ποιος είναι. Το διπλανό του δεν τον βλέπουν τι ρόλο παίζει. Που είναι πιο επικίνδυνος από τον Τινόπουλο. Που το παίζει αριστερός, που το παίζει προοδευτικός. Κοίταξε να δεις, και εγώ το συμπαθώ τον Τινόπουλο. Και εγώ το συμπαθώ. Γιατί έψαχνα για χρόνια έναν φίλο μου που ήταν καμένος, έβλεπε κύκλους και δεν ερχόταν ποτέ στις παρέες. Τον βρήκα από εκπομπή του Τινόπουλου, φαντάσου. Τον Τάκη, τον Κυριλέ. Τώρα έχει γίνει Κυριλέ, κοιμάται. Ναι, Αποστόλη. Έλα. Πω. Έλα, μωρή. Έλα. Τι θες? Πήρα να σου μιλήσω για την αθάνατη ελληνική επαρχία, καλέ. Μίλα. Θα σου τα πω. Θέλεις να τα πεις? Πες τα. Τι λέει το παιδάκι? Δεν μιλάει ακόμα. Να μιλήσει. Αριστερά έχουμε. Αν δεν μιλήσει τώρα, πότε θα μιλήσει? Θα μιλήσει και αυτό όταν εσύ. Να μιλήσει όταν θέλει να μιλήσει. Τέλος πάντων, για την Κάρπαθο ήθελα, χρυσέ μου, να σου μιλήσω. Μιλά για την Κάρπαθο. Talk me about Carpathos. I will. You will, Μωρία. Εδώ οι άνθρωποι. Εσείς μη στεναχωριέστε, γιατί εδώ οι άνθρωποι δεν στεναχωριούνται που θα γίνει βάση. Χαίρονται κιόλας. Κατάλαβες, χαίρονται επειδή θα έχουν δουλειές. Έτσι τους είπε ο Καμένος όταν ήρθε. Αυτό είναι αλήθεια. Είπε ο δημαρχός τους. Από πού θα φεύγουν, το ξέρουμε. Το πού θα πηγαίνουν, το ξέρουν. Κάτι και με αυτή τη βάση του θανάτου που φτιάχνετε. Όχι, αυτά δεν τα κάνουμε, γιατί δεν. Το τι δουλειές θα γίνονται μέσω αυτής της βάσης, όχι. Δουλίτσα να έχουμε. Είναι όμοιους με τους υπαλλήλους των χρυσοθύρων στις σκουριές, να ξέρεις. Το ίδιο είναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτοί, γιατί εδώ ξέρουν, νομίζει από σκουριές και χρυσοθύρες. Νομίζει, έχεις αυτή την εντύπωση. Γι' αυτό σου είπα θάνατη ελληνική επαρχία στην αρχή. Άκουσαν ότι θα έρθουν δεν ξέρω πόσα άτομα εδώ και αμέσως είδαν λεφτά μπροστά τους. Αλλά δεν ξέρουν από πού θα έρθουν αυτά τα λεφτά. Συνήθως από αίμα έρχονται τέτοια λεφτά, τέλος πάντων.